Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İsa aleyhisselam ile alakalı anlatılanlar bu günkü dersimizde de devam ediyor. 55. ayet-i kerime ile başlıyoruz. Estaizu billah. İz kâlellâhu ya İsa inni mutevaffike ve râfi'uke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferu ve câilüllezîne ettebaûke fevkallezîne keferu ilâ yevmil kıyâme. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ayet-i kerime benim ifade edildiyse anlayışıma göre birçok mucizeyi bir arada dile getiren bir ayet-i kerimedir. İsa aleyhisselam gerçekten Cenab-ı Allah'ın Hristiyanlar için de Müslümanlar için de çeşitli yönleriyle imtihan noktasıdır. Müslüman ümmet arasında İsa aleyhisselamın öldürülmediği hususunda görüş ayrılığı yoktur. İsa aleyhisselam öldürülmemiştir. Ama İsa aleyhisselamın vefat ettiği veya henüz etmeyip zamanı gelince kıyametin bir alameti olarak Allah tarafından göklere kaldırıldığı için göklerden yere ineceği kanaati veya inancı söz konusudur. Bu inanca sahip olan İslam ümmetinin büyük çoğunluğu yanında İsa aleyhisselamın öldürülmüş olduğunu söyleyenler de vardır. Söyleyenler de bir takım ayet-i kerimelere dayanırlar. Bunun yanında akli bir takım deliller ileri sürerler. Dayanaklarından bir tanesi de okuduğum bu ayet-i kerime. Halbuki aynı ayet-i kerime, bu okuduğum ayet-i kerimeyi aynı zamanda İsa aleyhisselamın öldürülmediği ve ölmediği konusunda da delil gösteriyorlar. Bu manadan ayet-i kerime bir mucizedir. Çünkü biraz sonra da göreceğimiz gibi ayet-i kerime şöyle nihayete eriyor. İleyye marci'ukum. Dönüşünüz bana olacaktır. فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Sizin dünyadayken hakkında ihtilafa düştüğünüz hususlarda ben aranızda hüküm vereceğim. İşte ayet-i kerime bu yönüyle başlı başına bir mucizedir. İhtilaf halinde olunduğunu, olunacağını dile getiriyor. Ve bu ihtilafın kıyamete kadar da devam edeceğini belirtiyor. Veya en azından işaret ediyor. Çünkü nihai hükmü Cenab-ı Allah kıyamet gününde kulları arasında kendisi vereceğini belirtiyor. Hristiyanlar da İsa aleyhisselamın öldürüldüğü hususunda ittifak halindedirler. Ölümden sonra babasının yanına çıkıp babasının sağına oturduğu ile ilgili kendilerine göre iddiaları var, tezleri var. Haşa, biz ise Cenab-ı Allah ne doğduğuna ne de doğurduğuna inanırız. O doğmamıştır ve doğurmamıştır. Yani Cenab-ı Allah ne kimsenin evladıdır ne kimse onun evladıdır. Eğer kimse onun evladı veya kendisi birilerinin evladı olsaydı İhlas suresinin yine sonunda belirtildiği gibi وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Hiç kimse onun eşi, dengi, benzeri olamaz. Ayetinin anlamı ve hükmü kalmazdı. Çünkü hepimiz biliyoruz ki baba ve evlat birbirlerinin benzeridir, birbirlerinin dengidir. Böyle bir şey söz konusu olmadığına göre Allah-u Teala'nın kimseyle babalık ya da evlatlık ilişkisi de yoktur. Çünkü o eşsiz ve benzersizdir. Şimdi böyle bir girişten sonra ayet-i kerimeyi kısaca ele almaya çalışalım. اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى Hatırla o zamanı ki Allah ey İsa diye İsa aleyhisselama seslenmişti. Ve demişti ki ona inni mutevaffike ben seni teveffi edeceğim. Teveffi edeceğim, vefat ettireceğim. Biraz sonra duracağım üzerinde. Ve rafi'uke ileyye ve seni kendime yükseltip kaldıracağım. Geçen dersimizde de söylediğimiz gibi İsa aleyhisselam Allah-u Teala'nın imtihan noktalarından bir noktası olarak doğumuyla da ölümüyle de hatta hayatı ile de farklı bir kişilik. Peygamberler arasında ve insanlar arasında kendine has ve başkasında bulunmayan özellikleri olan birisi. İşte burada da İsa aleyhisselama ait Resuller arasında bile İsa aleyhisselama ait ve sırf İsa aleyhisselamda bulunan bir özellik dile getirilmektedir. Teveffi kelimesi ayet-i kerimede geçen teveffi mastarı kök itibariyle borç ödemek, bir şeyi eksiksiz yerine getirmek, bir hakkı veya bir vaadeyi, bir süreyi, bir ödemeyi her neyse, verilmesi gereken neyse eksiksiz ve tam olarak yerine getirmek, vermek, ödemek demektir. Buna göre müteveffikenin tek manası bazılarının anlamak istedikleri gibi ben senin canını alacağım. Hani Türkçe'de de vefat etmek var ya oradan geliyor. O canını alacağım manasına gelmek zorunda değildir. Ya ben senin için şu dünya hayatında kalmanı takdir ettiğim zamanı eksiksiz olarak tamamlayacağım. Manasına da gelir. Peki hangisini tercih edeceğiz? İnni müteveffike, ben seni öldüreceğim mi alacağız bunu? Yoksa dünyada diğer insanlar için ayrılan zaman gibi, ömür gibi senin ömrün dolduğu vakit onu sona erdireceğim ve başka bir işlem yapacağım manasında mı alacağız? İşte bir sonraki kelime bu iki manadan hangisinin kabul edilmesi gerektiğini belirlemektedir. وَرَافِعُكَ اِلَيَّ Seni vefat ettirmenin diğer vefatlardan ayrı bir özelliği vardır. Ayrı bir farkı vardır. Nedir o? Seni kendime yükselteceğim diyor. İşte diğer ölümlerden İsa aleyhisselamın vefatının farkı budur. Normal olarak ölen herkesin ruhunun kabzedildikten sonra gideceği ve orada kalacağı, kıyamete kadar orada kalacağı muayyen bir yeri vardır. Ayet-i Kerime'nin belirttiği gibi estaizu billah, innel ebrara lefî illiyyin. İyi olan kimseler hiç şüphesiz İlliyindedir. Pek yüce makamlardadır. Ve innel fuccara lefî siccin. Günahkarlar da siccinde, zindanlarda, hapislerde tutuklanacaklardır, tutuklu kalacaklardır. Ne zamana kadar? Ölümden sonra dirilişe kadar. İsa Aleyhisselam için eğer ve rafi'uke ileyye ibaresi mesela burada gelmemiş olsaydı, yine Kur'an-ı Kerim'den hareketle İsa Aleyhisselam vefat etmiştir diyecektik. Fakat gerek buradaki seni vefat ettireceğim ve kendime yükselteceğim ifadesi, gerek ileride gelecek olan Nisa suresindeki ayet-i kerimeleri tetkik edip incelediğimiz zaman, konuyla ilgili olarak ayrıca hadis-i şeriflerin de mevcudiyeti var ki hiçbir zaman hadis-i şerif, sünnet-i seniyye, Kur'an-ı Kerim'den o bir vadide, öbürü bir vadide diye ayrı mütalaa edilemez. Kur'an ve hadis birbirlerini açıklar, biri diğerinin paralelinde seyreder. Kur'an'ın söylediğinin aksini sünnetin söylemesi mümkün olmadığı gibi, sünnetin belirlediği bir şeyle Kur'an-ı Kerim'in çelişmesi de mümkün değildir. Nitekim sünnet-i seniyye de, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi de İsa Aleyhisselam'ın öldürülmediği, diri olarak Cenab-ı Allah tarafından ref edildiği, kaldırıldığı ve kıyamete kadar belli bir yerde bulunduğu, nimetler içerisinde bulunduğu izah edilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak bir yerde Müslümanların ihtilafının çözümlenmesine dair açık veya belirgin ifadeler, kilometre taşları. Mutevaffike ve rafiuke ileyye. Bunlar önemli. Seni vefat ettireceğim ve seni kendime doğru yükselteceğim. Dolayısıyla başta işaret ettik farklı manaları, ama ayet-i kerimenin bu sarahati, hadis-i şeriflerin açık ifadeleri, Nisa suresinde ileride geleceği üzere konu ile ilgili ayet-i kerimeleri nazar itibara aldığımız zaman bakıyoruz ki İslam alimlerinin pek büyük çoğunluğunun ittifakla kabul ettikleri, hatta özellikle akide alimlerinin akide kitaplarında bunu kıyametin alametleri olarak arasında özellikle belirttiklerini göz önünde bulunduracak olursak, yine elbette ki İsa Aleyhisselam'ın Allahü Teala'nın ona verdiği bir özellik olarak ölmediği, Allahü Teala'nın onu özel bir hayat ile yaşatmakta olduğu, zamanı gelince yeryüzüne inip ve tekrar canının alınmak suretiyle diğer fani insanlar gibi öleceği bilinen bir husustur. Burada şöyle bir şüphe hatıra geliyor veya gündeme getiriliyor. Efendim son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değil midir? Evet. Vadi İsa Aleyhisselam gelecekse nasıl biz son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğuna inanacağız? Bu inançla çelişmez mi? Hiçbir alakası yok. İsa Aleyhisselam bir defa geleceği vakit İslam şeriatı ile hükmedecektir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yine hadis-i şerifinde belirttiği gibi o zaman için ümmet arasında bulunan ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hidayetiyle, adaletiyle ortalığı gerçekten zulümden sonra adaletle doldurmuş olan bu ümmetin adil bir ferdi arkasında da namaz kılacaktır. İmamlığın kuralları vardır. İmam olmanın kuralları vardır. Neshedici bir şeriatın mümini, böyle bir peygambere iman eden bir kimsenin arkasında, peygamber dahi olsa şeriatı neshedilmiş bir kimsenin arkasında kılmaması bile bunun ayrı bir göstergesidir. Yani kısacası öyle denildiği gibi bunun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olması ile çelişen herhangi bir tarafı da yoktur. Çünkü İsa Aleyhisselam müstakil kendi şeriatıyla gelip hükmetmeyecektir ki, aksine İslam şeriatıyla hükmedecektir ve bunu gösterecektir. İsa Aleyhisselam'ın gönderiliş hikmetleri pek çoktur. Bunların başında şu vardır. Bir defa Hristiyanlar hepimizin bildiği ve Kur'an-ı Kerim'in de ifade ettiği gibi İsa Aleyhisselam'ın uluhiyetine iman etmekle birlikte ayrıca onun şeriatının birçok hükmünü de değiştirmişlerdir. İsa Aleyhisselam gelişiyle kendisinin bir Rab değil, bir Rabbin oğlu değil, alemlerin Rabbinin oğlu değil, aksine onun bir kulu ve elçisi olduğunu ortaya koyacaktır ve onlara gösterecektir. Haçı kıracaktır. Haçı kırmasının anlamı şudur. Haç biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'ın haça gerilerek idam edilişinin sembolüdür. Onun haçı kırması ise benim hakkımda öldürüldü diye sizin bir itikadınız vardı ya, böyle bir itikad yoktur. İşte ben bu itikadınızı bu haçın kişiliğinde parçalıyorum demektir. Bunu da ortadan kaldıracaktır. Domuzu katledecektir. Cizyeyi kabul etmeyecektir, kaldıracaktır. Çünkü bir peygamberin bu şekilde apaçık bir belge olarak Hristiyanlara karşı tekrar yeniden nüzulü onlar için tıpkı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Araplardan Müslüman olmak veya öldürülmek, Müslüman olmak veya öldürülmekten başka bir şıkkın kabul edilmemesi gibi onlardan da ikinci bir tercih kabul edilmeyecektir. Bunların ve buna benzer daha birçok hikmeti vardır. Zamanı gelirse inşallah bunları da diğer hikmetlerinden de belki söz ederiz. Ve mutahhiruke minellezine keferu. Bundan sonrası ise özellikle çağdaşı olan diğer keferelerle alakalıdır. Ve seni kafirlerden tertemiz edip arındıracağım. Kafirler sana senin annenden, tertemiz annenden başlayarak türlü iftiralarda, eziyetlerde, rahatsızlık edici hakaretlerde bulundular. Senin şanını, şerefini haşa kirletmek istediler. Sana yakışmayan, senin şerefinle, haysiyetinle bağdaşmayan değerlendirmelerde bulundular. İşte ben seni bu kafirlerden, onların iftiralarından, onların saldırganlıklarından, onların hücumlarından tertemiz edip arındıracağım. وَجَاعِلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ve sana tabi olan kimseleri kıyamet gününe kadar kafir olan kimselerin üstüne çıkartacağım. Her zaman için iman edenler kafirlerden daha üstün ve yücedirler. Dünyevi ölçüler içerisinde zayıf görülseler bile, güçlü görülseler bile, güçsüz görülseler bile. Çünkü onların imanlarının kendilerine verdiği yücelik, öbürlerinin sahip oldukları her türlü maddi imkanın sağladığı üstünlükten çok daha ileridir. İmanın izzeti bütün izzet verici, güç verici unsurlardan daha kıymetlidir. Bu arada şunu da kısaca söyleyip geçelim. İman izzetine sahip olanın aynı zamanda imanının gereği olarak ve imanının belirlediği ölçüler çerçevesinde maddi manasıyla da dünyevi ölçüleriyle de izzetin güç sahibi olmanın gerekli yollarına da başvurmak gibi bir mükellefiyeti vardır. Kafirlerden üstün olacaklardır İsa Aleyhisselam'a iman edenler, iman etmiş olanlar kıyamete kadar. Bu üstünlükleri de kıyamete kadar devam edecektir. ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ Sonra dönüşünüz yalnız bana olacaktır. فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ف۪ي مَا كُنْتُمْ ف۪ي تَخْتَلِفُونَ Dünyadayken hakkında ihtilafa düştüğünüz hususlarda aranızda ben hüküm vereceğim. Allah'a dönüşün manası ölümden sonraki ahiret hayatıdır. Ona gönderme yapılıyor. O anlatılıyor. O dile getiriliyor. Bunlar dünyada olup biten şeyler. İsa Aleyhisselam'ın tevfi edilmesi, yükseltilmesi, zamanı gelince tekrar kıyametin bir alameti olarak geri dönmesi, İslam şeriatıyla hükmetmesi. Ve kendisi hayattayken göklere yükseltilmeden önce kafirler, ona iman etmeyenler, ki bunlar aynı zamanda yine İsrail oğullarıydı, Bizanslılar, Romalılar zaten iman etmeleri mevzu bahis değildi. İman edenler de elbette ki olmuştur, o ayrı bir konudur. Fakat özellikle İsa Aleyhisselam'la anlaşmazlık çıkaranlar yine İsa Aleyhisselam ile aynı kanı taşıyan İsrail oğullarıdır. İşte ilk kafir ve inkarcılar onlar olmuştur. Geçen dersimizde de kısaca bahsettiğimiz gibi İsa Aleyhisselam'ın haça gerilerek idam edilmesi üzerinde en büyük ısrarı yapanlar o zamanın en büyük Yahudi alimleri ve Yahudi konsilleri olmuştu. Ve bunlar kendi aralarında da ihtilaf ettiler. İsa Aleyhisselam'ın öldüğüne iman eden sonraki Hristiyanlar, İsa Aleyhisselam'a tabi olduklarını kabul eden ve günümüze kadar gelen Hristiyanlar, İsa Aleyhisselam'ın kişiliği hakkında kendileri de ihtilaf halindedirler. İsa Aleyhisselam öldürüldü. Bunu kabul ettiler. Öldürülmedi diyenler de var. Geçmiş mezhepler arasında. Peki İsa Aleyhisselam kimdir, nedir? Yanıldıkları nokta şudur. İsa Aleyhisselam'ın babasız doğması bunu akılları almıyor. Allah-u Teala'nın dilediği zaman dilediğini halk edeceğini hesaba katmaksızın o zaman bu Allah'ın oğludur demeye getirdiler. Allah'ın oğludur. Peki Allah'ın oğlu ama insan şeklindedir. Peki bunda tanrılık mı baskındır? İnsanlık mı baskındır? İnsan özelliği mi üsttedir? Tanrı özelliği mi? Yoksa birbirlerine eşit midir? İsa Aleyhisselam'ın insan olarak görünen kimliğinde tanrılık oranı nedir? Ve bu konuda birbirleriyle alabildiğine ihtilaf halindedirler. Ve bu doğrudan doğruya inançtır. Aslında bütün Hristiyanlık mezhepleri İsa Aleyhisselam'ın kişiliğiyle alakalı anlayışlarından hareket ettiği için ve doğrudan doğruya Allah inancı veya onlar biz Tanrı diyelim, Tanrı inancıyla alakalı ihtilaf olduğu için bir iman ihtilafıdır bu, inanç ihtilafıdır. Dolayısıyla bizim İslam'ın içerisindeki itikadi mezheplere bile benzemezler. Çünkü İslam içerisinde kalan itikadi mezhepleri biz belki bazı itikatları dolayısıyla yanlış veya sapıklık içerisinde kabul etsek bile dinin dışına çıkmış olarak kabul etmiyoruz. Çünkü doğrudan doğruya Allah'ın kimliğiyle alakalı bir ihtilafımız yok mezhepler olarak. Ama onların Tanrı'nın kimliğiyledir alakalı ihtilafları. Bu bakımdan esas itibariyle aslında Hristiyanlık mezhepleri biri diğerini mümin kabul etmez. Onun için kolay kolay biri diğerinin kilisesinde ibadet etmez. Efendime söyleyeyim, Papa'nın gelip Fener Patrikhanesi'nde efendim ayin yönetmesi, şuru yönetmesi veya Ermeni kilisesinde ayin yönetmesi bunu tamamıyla politiktir. Yoksa onlar da içten içe efendim Ortodokslar ulan bu Katolik'in bizim kilisede işine, öbürleri de olan biz işte mecbur kalıyoruz hadi vaziyeti idare edelim diye düşünüyorlardır veya bu kabilden bir kanaate sahiptirler. Eğer değillerse her ikisi de dini samimiyetlerini artık kaybetmiş demektirler. Olayın gerçeği budur. O bakımdan onların da kendi aralarındaki ihtilafları çok büyüktür. Ama öyle bir ihtilaf ki onların kendi aralarındaki ihtilafları, haklıları yok. Aralarında sen haklısın diyebileceğimiz veya bu hakka çok yakındır inancındaki, inancının ihtiva ettiği yanlışlık bir dereceye kadar müsamaha ile karşılanabilir diyebileceğimiz tek bir fırkaları bile yoktur. En azından bugün yoktur. O bakımdan kendi aralarındaki ihtilafları hakkında Cenab-ı Allah hüküm vereceği vakit elbette ki hepsi aynı şekilde veya biri diyelim ki nispetleri farklı olmak üzere haksız görüleceklerdir ve maalesef kendileri için diyoruz mahkum edileceklerdir. İşte Cenab-ı Allah bunu belirtiyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا bir sonraki ayet. فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Kafirlere gelince onları dünyada ve ahirette çok şiddetli bir azap ile azaplandıracağım. Onların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır. Tabi dünyadaki azaplar, dünyadaki azapların mahiyeti için çeşitli örnekler verilebilir. Ama en büyük azap doğru ve sahih bir imana sahip olmamaktır. Çünkü dünyada görülen azabın sebebi de budur. Esas itibariyle ahiretteki azabın sebebi de budur. Dünyadaki azabın da azap olduğu her zaman fark edilmeyebilir. Mesela dünyevi nimetler içinde yüzersin. Yüzer kafirler. Çolukları, çocukları kendileri hep rahat içerisindedirler. İlk anda biz bunun bir nimet olduğunu zannediyoruz. Ama bu nimetlerin çokluğu onlarda beraberinde şükrü getirmediği için azaplarının artmasına bir vesiledir. O halde bu da bir azaptır hakiki manasıyla. Görünüşteki manası efendim bir nimet gibi olsa bile. Ahirette ise onların görecekleri azap öyle üstü örtülü bir azap olmayacaktır. Açık ve seçik azap olduğu belli olacaktır. Ve kimse de onlara yardımcı olamayacaktır. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecektir. Bakınız bu da ilk ayet-i kerimedeki müteveffike ile aynı köktedir. فَيُوَفِّيهِمْ وَفَّيُوَفِّي kökünde. Ecirlerini onlara eksiksiz ödeyecektir. Tas tamam verecektir mükafatlarını onlara. Mükafatlarını da burada da onları öldürecektir diye, ecirlerini öldürecektir diye bir mana vermiyoruz. Verilmez zaten. Öyle bir mana çıkamaz, çıkarılamaz. Ecirlerini onlara tas tamam, eksiksiz olarak verecektir. Vallahu la yuhibbu zalimi. Allah zalimleri sevmez. Bunun ehemmiyeti vardır. Allah bazı şeyleri sever, bazı şeyleri sevmez. Ve kitabında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da sünnet-i seniyesinde Allah'ın sevdiklerini ve sevmediklerini kimi yerde genel umumi olarak, kimi yerde de tafsilatlı bir şekilde açıklamıştır. Müslümanın da ahlakı Allah-u Teala tarafından belirlenir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından açıklanır. Bizler Allah'ın sevdiğini sevmekle, sevmediklerini de sevmemekle yükümlüyüz. Allah'ın sevdiğini sevmek ne kadar büyük bir ibadetse, sevmediklerini sevmemek, sevmediklerinden buğz edip nefret etmek, uzaklaşmak da o kadar büyük ve ehemmiyetli bir ibadettir. Onun için merhum Elmalı tefsirinin mukaddimesinde Hamdi Yazır, Rabbini Kur'an dini tefsirinin mukaddimesinde şöyle bir ifade kullanıyor duasında. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini. Sen kimi seviyorsan, neleri seviyorsan onları bize sevdir. Onları sevmeyi bizlere nasip et. Kimleri yermişse, kimleri yeriyorsa bizlere de onları yerdir. Onları biz de nasip et, imkan ver bize, yerelim. Onlarda yerilecek noktaları görelim ve onları sevmek gafletinde bulunmayalım. Günümüzde bu uluslararası bir cereyandır. Özellikle Müslümanlara doğru, Müslümanların hedef alınarak pompalanmak istenen her şeyi sevmek, her şeyi hoş görmek gibi bir yaklaşım sergilenmek isteniyor. Bu yaklaşımı pompalayanların kendileri ise böyle değildir. Madem herkesi seveceksiniz, niye bizden bu kadar nefret ediyorsunuz? Ey Birleşmiş Milletler, ey Amerika, ey Avrupa Birliği, ey efendime söyleyeyim ineye tapanlar, ey şunlar, ey bunlar. Niye her yerde hepiniz Müslüman kanı döküyorsunuz? Ondan sonra da siz beni katlederken, benim mukaddesatlarıma saldırırken, benim değerlerimi tahrip ederken, benim kardeşlerimi öldürürken, benden de her şeyi güzel ve normal görmemi, siz dahil hepinizi sevmemi benden bekliyorsunuz. Böyle bir şey nasıl olur? Nedir bu çifte standart? Sevecekseniz önce siz sevin. Çünkü ben sevmeyişimin neticesinde başkasına bir zulüm, bir tahribat uygulamıyorum. Sevginin davetçileri, propagandacıları olarak görünen ve sesini yükselten sizler ortalığı kana buluyorsunuz. Dünyayı kana buluyorsunuz. Bu kadar masum insanları evlerinde, yurtlarında emniyet içerisinde yaşarken onların emniyetlerini, güvenliklerini ihlal ediyor ve onları katlediyorsunuz. Vatanlarını bombardımana tabi tutuyorsunuz. 20 yıldır bu Bush ve bunun babası olan Bush'tan bu yana Irak'a atılan bombalar kim bilir kaç yüz binlerce tonu geçti. Adı, özellikleri, kimyasal nitelikleri açıklanmayan getirilmektedir. Sonuç bağlanmaktadır. ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَك۪يمِ Şunlar var ya, biz bunları sana, bunlar bizim sana okuduğumuz ayetlerden ve hikmet dolu zikirden buyruklardır. Bu okuduklarımız ayetlerden ve hikmet dolu zikirdendirler. Hepsi de apayrı, okunan her bir ayet, İsa Aleyhisselam ile ilgili olarak anlatılan, Meryem Aleyhisselam ile ilgili olarak anlatılan, Yahya ve Zekeriya Aleyhisselam ile ilgili olarak anlatılanların her bir ayeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hak bir peygamber oluşunun, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı oluşunun başlı başına bir ayetidir, bir belgesidir, tartışılmaz bir delilidir. وَالذِّكْرِ الْحَك۪يمِ Hikmet dolu zikir. Öğüt. Bir öğüt vardır. Öğüt tarafı var. Fakat hikmeti yok. Hikmeti yok. İşte yani biraz belki çok nasıl diyelim karikatürize edilmiş bir örnek gibi gelecek ama yani öğüt ama hikmeti yok manasına örnek olsun diye söylüyorum. Bazen şakadan küçüklerinizle işte biraz da şakalaşmak isterken söylersiniz. İşte sağdan git cüzdan bulursun. Mesela. Bu bir öğüttür. Fakat hikmeti yoktur. Sağdan git de yeter. Cüzdan bulursun. Burada bir anlamı yok. Sadece öğüt vermek durumunda olduğun insana insanlığa ifade yerindeyse biraz da kafa bulmaktır. O da öğüdün kıymetini azaltır. İşte burada hikmet yok. Hikmet yok burada. Ama Kur'an-ı Kerim'in burada bütün anlattıklarında hem öğüt var hem de bu öğütler hikmet ile dop dolu. İşte her şeyiyle, her yönüyle Kur'an-ı Kerim'in ayrı özellikleridir bunlar. Kur'an-ı Kerim'in öğüdü de mucizedir. Şeriat hükmü ifade eden ayetleri de mucizedir. Kıssası da mucizedir. Efendim, ahlakiyatı da mucizedir. İman esasını anlatışı da mucizedir. Kısacası Kur'an-ı Kerim her şeyiyle eşsiz bir mucizedir. Ve öğütleriyle de hikmeti sonsuz olduğu için öğütleriyle apayrı bir mucizedir. Cenab-ı Allah'ın beşeriyete, insanlığa böyle müstesna bir kitabı indirmek lütfunda bulunduğu için beşeriyetin gerçekten Allah-u Teala'ya çok şükretmeleri gerekiyor. Beşeriyet olması gereken şekliyle istisnai dönemler hariç bu kitabın kadru kıymetini hakkıyla bilebilmiş değildir. Çünkü bu kitabın kıymetinin bilinmesi hükümlerinin hayata, ferdi, ailevi, içtimai, iktisadi, siyasi, ahlaki, maddi, manevi, devlet içi ve uluslararası bütün ilişkilere hakim kılınmasıyla orantılıdır. Bu kitabın kıymetinin bilinmesi, içindeki ahkamın hayata geçirilmesiyle orantılıdır. Bu hikmet dolu zikir, hikmetleri sonsuz olan bu zikrin, bu öğüdün her alanının, her hükmünün, her bir öğüdün hayatın ilgili olan alanında tartışılmaz bir esas ve bir ilke olarak kabul edilmesi. Önemli olan budur. Bu dersimizi ufak bir anekdotla da bitirmek istiyorum. Ama aramızda Batı'nın ölçü ve değerlerine karşı o kadar çok aşırı kompleksle kendilerini kaybetmiş kimseler var ki, dine karşı düşmanlıkları o kadar ileri derecede ki, efendim, hutbelerde sağ elinizi kullanarak yemek yiyiniz denilmesi bile batıyor bu keferelere. Rahatsız ediyor onları. Efendim nasıl olur? Ya niye olmasın? Niye nasıl olur diyor. Çünkü batılı sağ eliyle bıçağı kullanırken sol eldeki çatalla lokmayı ağzına getiriyor. E bunu değiştirelim demeye kadar getiriyorlar. E değiştirilecekse batılılar değiştirsin ya. Benim yemek adabımı alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Resul koydu. Sizin yemek adabınızı kim koydu? Söyleyin bakayım kim koydu? Onu da bilmiyorlar. Koyanı bile belli değil. Koyanın kıymetini kıymeti harbiyesi, kıymeti ilmiyesi nedir onu da bilmiyorlar. Veya kıymeti ahlakiyesi nedir onu da bilmiyorlar. Bunlar bizim için çok önemli mi? Sünnettir efendim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti seniyesidir. Ama sünnetin karşısında neydi belirsiz, gelenekleri getirip örfü, adetleri, efendim, adab-ı muhaşereti, İslam'ın adab-ı muhaşereti karşısına dikecek olursan ve İslam'ın gündeme getirilmesinden rahatsız olacak olursan, o zaman meselenin temelinde uygarlık peşinde koşmak vesaire değil, İslam'a düşmanlık etmek vardır. İşte biz bundan dolayı zalimleri sevmiyoruz. Bunlar düpedüz zalimdirler. Çünkü hakka tahammül edemiyorlar. Adalete tahammül edemiyorlar. Camide Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesi dile getirilmeyecek ve anlatılmayacak da nerede anlatılacak? Yoksa siz camilerin sizin boranzanınızın öttüğü yerler olmasını mı istiyorsunuz? İşte bu zulümdür ve Allah bu zulmü sevmez. Biz de zalimleri sevmiyoruz. Evet. Ve onlarda çünkü hikmet yoktur. Hikmet, zikir, sonsuz öğüt, hikmet, sonsuz hikmetlerle dolu öğüt Allahü Teala'nın kitabıdır, yüce Allah'ın dinidir. Biz bunları seviyoruz. Bunları sevdiğimiz için hayatımızla bunları olabildiği kadar iç içe, içselleştirmek istiyoruz. Müslümanın hayatı Kur'an'dır, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir ve Müslüman bunları yaşadığı sürece kendisinin diri, canlı ve dinamik olduğunun şuuruna varır. Cenab-ı Allah bizleri Kur'an-ı Kerim'in ve Resul'ün yüce sünnetinin diriltici nefesiyle yeniden dirilsin, canlandırsın. Allah'ın selamı, rahmet, bereketi hepimizin üzerine olsun. Biraz sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.